składników w jednej tabletce. I do tego Neomag jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomag Skurcz. Dzięki za poradę. Neomag Skurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Przechodzimy dziś do szkoły. Trwa plebiscyt muzyczne wyzwanie Chrumasa, realizowanego w ramach programu dla szkół. Głosuj na swój ulubiony utwór promujący warzywa, owoce, produkty mleczne oraz zdrowe odżywianie. Spraw, żeby twoi faworyci zabłysnęli na muzycznej scenie. Codziennie na stronie wyzwaniechrumasa.org możesz oddać głos na 3 ulubione utwory. Głosowanie do 18 maja. Program dla szkół to unijny projekt koordynowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. Jak życie daje znaki, to Allegro Smart Week. Codziennie sprawdzaj catcher w apce Allegro. O godzinach 8, 11, 14, 17 i 20 łap limitowane promocje, w tym ofertę dnia za złotówkę. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota 18 maja, minęła 20. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Tarcza Wschód. Premier zapowiada program wzmocnienia granic na wschodzie. Marszu Równości w Krakowie. Po raz pierwszy z prezydentem miasta. To będzie wyjątkowa noc. Noc muzeów. Bezpieczeństwo Polsce zapewnią cztery wymiary: geopolityczny, wewnętrzny, bezpiecznego nieba i tarczy wschód, mówił dziś premier Donald Tusk, szef rządu, podczas uroczystości 80. rocznicy bitwy o Monte Cassino zorganizowanych na rynku w Krakowie. Podkreślał, że te działania mają odstraszać potencjalnego agresora. Żeby ci wszyscy, którzy źle życzą Polsce, żeby ci wszyscy, którzy w swoich planach mają atak, agresję na naszych sojuszników czy na nasz kraj, żeby usłyszeli dzisiaj tu z krakowskiego rynku wara od Polski. Polska jest silna, Polska będzie bezpieczna dzięki własnym działaniom i dzięki własnym sojuszom. I te cztery wymiary: geopolityczny, wewnętrzny, bezpiecznego nieba i tarczy wschód, to bezpieczeństwo nam zapewnią. Na zapowiedziany program wzmocnienia granic na wschodzie Polska ma przeznaczyć 10 miliardów złotych. A ulicami Krakowa przeszedł dziś Marsz Równości. Uczestnicy marszu zachęcali do tolerancji wobec osób o odmiennej orientacji seksualnej. Marsz otwierał prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Nikt nie może się w tym mieście czuć wykluczony, czuć poniżany. Jeżeli cokolwiek było nie okej, to będziemy to naprawiać. Będziemy słuchać wszystkich, będziemy słuchać każdej mniejszości. Wielu ludziom trudno jest to pogodzić, bo słyszą nieraz w swoich kościołach wiele złych rzeczy na swój temat. Ale sięgając głębiej w przekaz chrześcijański, wszyscy są mile widziani i akceptowani i my jesteśmy właśnie po to, żeby to ludziom mówić. Ja takich ludzi toleruję, rozumiem ich i nie, w ogóle mi w społeczeństwie nie przeszkadzają tacy ludzie. Naprawdę popieram, wspaniale. Marsz Równości odbył się w Krakowie już po raz 20. 900 tysięcy złotych i kolejne 200 tysięcy w produktach żywnościowych udało się zebrać społeczności wietnamskiej na pomoc kupcom ze spalonego centrum handlowego Marywilska w Warszawie. Dziś wietnamscy przedsiębiorcy poszkodowani w pożarze otrzymali wsparcie finansowe i rzeczowe od swoich rodaków. Prowadziłam działalność razem z rodzicem. Mieliśmy 3 lokale i wszystko się spaliło. Nawet towary, pieniędzy, dokumenty. Pomoc wśród społeczności wietnamskiej dla poszkodowanych jest na tyle duża, że... Rzecznik Stowarzyszenia Przedsiębiorców Wietnamskich w Polsce, Karol Hoang. My jesteśmy w stanie tutaj porówno dla wszystkich rozdzielić, jeżeli chodzi o poszkodowanych najemców, jeżeli chodzi o pracowników. Produkty spożywcze, nawet dla dziecka, to dzisiaj dostałam również mleko, bambersy. Według szacunków w pożarze centrum Marywilska pracę straciło około 1300 najemców i dodatkowo 400 pracowników z Wietnamu. Na razie nieznane są przyczyny. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura. Tłumy zwiedzających, niecodzienne wystawy, rzadko prezentowane eksponaty, specjalne koncerty, oprowadzania i pokazy. Tak wygląda noc muzeów w Warszawie i w wielu polskich miastach. Atrakcje przygotowało też Polskie Radio w Pałacu Staszica w Warszawie. Łączymy się z naszą reporterką. Co to za atrakcje i jakim zainteresowaniem cieszy się Radiowa Noc? W Pałacu Staszica można spotkać dziennikarzy Polskiego Radia i usłyszeć opowieści o radiowych archiwach. Zwiedzający, a są to przede wszystkim wierni słuchacze Polskiego Radia i radiowych Nocy Muzeów, mogą nie tylko poznać bogate zasoby, jakie Polskie Radio przez prawie 100 lat wytworzyło, ale także dotknąć dźwięku, A to za sprawą kolekcji unikatowych głosów uwiecznionych w wydrukach 3D. I po tej niezwykłej kolekcji oprowadza dyrektor Archiwum Polskiego Radia Andrzej Mietkowski. Prezentujemy unikatowe nagrania, kultowe dźwięki historyczne. Józef Piłsudski, Neil Armstrong z Księżyca, speaker Polskiego Radia mówiący, że wybuchła wojna. Inne dźwięki z zasobnych archiwów Polskiego Radia przedstawione w postaci trójwymiarowej. Bardzo mi się podoba i myślę o tym, w jaki sposób to jest powiedziane. Ja sama to czuję, że to w zależności od natężenia głosu, no ta rzeźba jest wykonana. Ja jestem wierną słuchaczką od wielu lat. Dzień zaczynam od radia i nie wyobrażam sobie życia bez radia. Uczestnicy Nocy Muzeów w Pałacu Staszica mogą też lepiej poznać redakcję i programy Polskiego Radia. O roli publicznego nadawcy będzie mówić między innymi szefowa Trójki Agnieszka Szydłowska. Tyle, Dorota Piotrowska, dziękujemy bardzo, a to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy miejscami w południowej Polsce przelotne opady i burze, w północnej części nadal bez deszczu, a jutro w ciągu dnia także może chwilami padać czy zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy od 22 do 26 stopni. Autopromocja. Zaskakujące teksty, niebanalne melodie, stylowe brzmienie i wyrafinowane aranżacje. Micromusic na scenie od 20 lat. Występ Micromusic w pokoju na lato z udziałem gości specjalnych Julii Pietruchy i Miłosza na żywo. Na naszej antenie dziś o 21.30. Na koncert zapraszają Muzeum Powstania Warszawskiego i Trójka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Trwa plebiscyt muzyczne wyzwanie Chrumasa, realizowanego w ramach programu dla szkół. Głosuj na swój ulubiony utwór promujący warzywa, owoce, produkty mleczne oraz zdrowe odżywianie. Spraw, żeby twoi faworyci zabłysnęli na muzycznej scenie. Codziennie na stronie wyzwaniechrumasa.org możesz oddać głos na 3 ulubione utwory. Głosowanie do 18 maja. Program dla szkół to unijny projekt koordynowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. Festiwal cenowych okazji Allegro Smart Week trwa. Wieczorne zakupy, czas start. Odkrywaj najlepsze okazje dnia do minus 50%, a już jutro sprawdź kolejne promocje. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Z pieniążkami nie znajdziesz ich u mnie. Ja pieniążków nie mam, ten wianek na głowie. A ty jedną mazelonkę, co ją mam na sobie. Mazelonkę jedną, fartuszek też jeden. A ty jedną taki szukasz, to ich mazę siedem. Muzyczkami graję, muzykanci grajcie. A w szwarnej bogate na nie spoglądajcie. Plik tekstowy. PGR-y wzięły się z biedy, z braku i niemocy, z potrzeby wykarmiania ludzi, z ideologii, która usiłowała posklejać niepasujące elementy układanki. W PGR-ach rodzi się wiejski proletariat. Ludzie jadą w nieznane. Nie jedzą przy stołach odziedziczonych po babkach, nie mieszkają z dziećmi w domach, które wychowały kilkanaście pokoleń. Nie mają nic, tylko te prace. Jadą fornale, dzieci pastuchów, małorolnych, po których dziedziczy tylko najstarszy syn. Jadą bezrolni i biedniacy. Jadą z więzień, z szabru, z kurpiów, z kresów, z Mazowsza. Córki zahukanych matek, synowie chowani twardą ręką. Dzieci patriarchatu i kościoła. Prawnuki pańszczyźnianej dyscypliny. W głowie mają pracę, która da im lepsze życie. Chcą wyzwolenia. To fragment z książki pod tytułem Zboże rosło jak las. Pamięć o PGR-ach, której autorem jest nasz gość Bartosz Panek. Dzień dobry i dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzięki za zaproszenie. Bartosz Panek nie tylko autor książek, ale także redaktor naczelny studia i reportażu Polskiego Radia, więc również o pracy nad tekstem versus praca nad reportażem dźwiękowym, o tym też porozmawiamy. Na pewno też wspomnimy o poprzedniej książce naszego gościa U nas każdy jest prorokiem, o Tatarach w Polsce. Obydwie się ukazały w wydawnictwie Czarne, a to jest oczywiście plik tekstowy. Ja nazywam się Max Cegielski. Audycję realizuje Olga Szućko, a wydawczynią jest Michalina Bieńko. I od razu też przypominam, że autorki i autorzy zagraniczni tłumaczeni są gośćmi i gościniami Michała Nogasia o tej samej mniej więcej porze, tylko że w niedzielę. Bartosz, powiedz mi, jak to się wszystko zaczęło z PGR-ami, ponieważ ja czytając tę książkę mam poczucie, że ona bardzo aktualnie się wpisuje zarówno w dyskusję o PRL-u w ogóle, jak i w dyskusję o klasach społecznych w PRL-u, które istniały, chociaż miało ich nie być. Bardzo się ciekawie także wpisuje w tą nową historię ludową Polski, ten zwrot chłopski, ludowy. Jest też niesamowitą książką, która przypomina nam lata 90. i reformę Balcerowicza, więc takich, powiedziałem, aktualnych tropów w tych historiach jest mnóstwo, ale co ciebie sprowokowało do zajęcia się tym zjawiskiem? Może cię zaskoczę i państwa też może zaskoczę, ale zupełny przypadek. Nie żadna chłodna kalkulacja. No, mamy tu zwrot ludowy. Cały czas odnosimy się do prześnionej rewolucji Andrzeja Ledera, tak, do fantomowego ciała króla Jana Sowy. Wracamy do rozmowy o półwieczu 45-89. Próbujemy na nowo spojrzeć na ten czas współczesnej historii Polski, więc może napiszmy coś o PGR-ach. Nie, to był zupełny przypadek, związany też z moją poprzednią książką. Otóż mówiłem już o tym parę razy, ale powiem oczywiście jeszcze raz i może bardziej dokładnie. Wracając z któregoś wyjazdu dokumentacyjnego do Białegostoku czy do okolic, teraz już tego nie przypomnę sobie w szczegółach, poprosiłem nawigację o to, żeby mnie poprowadziła bocznymi drogami. Miałem już dość jednostajnego widoku z drogi szybkiego ruchu S8, która łączy Białystok z Warszawą. Powiedziałem nawigacji, prowadź mnie obrzeżami, prowadź mnie peryferiami żółtymi, powiatówkami, gminnymi, nawet szutrowymi. I w ten sposób nawigacja pokierowała mnie do Grądów Woniecka. Ale to samo w sobie już jest symboliczne, dlatego że nawigacja właśnie poprowadziła cię do rzeczywistości B. Użyłeś sam słowa prowincja, zepchnęła cię z autostrady. Peryferia. Peryferia, tak? O, od razu. Ponieważ jest ogromna różnica między słowem peryferia a słowem prowincja, racja. Zepchnęła cię właśnie z utartego szlaku autostrady, żeby zobaczyć właśnie to, co wyparte, ukryte. No, mniej zauważane na pewno, mniej widoczne, chociaż to też jest paradoksalne w przypadku akurat Grądów Woniecka, ponieważ ta wieś leży na morenie, na tak zwanej wyspie mineralnej, na wzniesieniu ponad osuszonymi, jak potem się okazało, Okazało się w moim przypadku, no bo ta wiedza była oczywiście powszechna, natomiast ja się wtedy dowiedziałem tego, bagnami nadnarwiańskimi, które miały służyć jako łąki wysokowydajne, produkujące paszę, zielonkę, też eksperymentalną dla pobliskich ferm byków i krów. No więc Grądy Woniecko stały się nowym centrum wtedy tego kombinatu łąkarskiego Wizna, który zaczął powstawać w pierwszej połowie lat 60. Natomiast nie to mnie zainteresowało wtedy, bo ja wtedy o PGR-ze Wizna nie wiedziałem niemal nic, poza tym, że ta nazwa kiedyś gdzieś mi obiła się o uszy. Ja wjeżdżając do tej wsi zauważyłem po jednej stronie osiedle bloków, takich bardzo podobnych, sztampowych można powiedzieć, wyciętych jak z kartonu, czy wyprodukowanych na tej samej taśmie produkcyjnej w fabryce bloków z wielkiej płyty. Po drugiej stronie podobne osiedle, tylko w trochę innym układzie, gdzieś tam wieża kościoła. Natomiast punktem centralnym, takim skupiającym uwagę, był czteropiętrowy budynek otoczony drutem kolczastym, a pomiędzy tym budynkiem a ogrodzeniem z drutem kolczastym, czy też ogrodzeniem zwieńczonym drutem kolczastym, boisko do gry w koszykówkę, no i zawodnicy bez koszulek, z bardzo charakterystycznymi tatuażami. Myślę sobie, ale dlaczego tutaj zakład karny? W tym miejscu? Co tu się wydarzyło? No i zacząłem sprawdzać oczywiście od razu po powrocie do domu. No i tak się okazało, że ten trop może nas zaprowadzić w ciekawe rejony, w ciekawe rejestry. No i tak od słowa do słowa z redaktorami i redaktorkami w czarnym doszliśmy do wniosku, że ta rzeczywistość po... No wtedy 30 latach, teraz już 35 od początku przemian, od wychodzenia z realnego socjalizmu, wymaga opisu, wymaga opowiedzenia, być może trochę innego niż do tej pory, być może bardziej całościowego, holistycznego. I moje zamierzenia na początku były naprawdę skromne. Ja chciałem przyjrzeć się tej infrastrukturze przede wszystkim, która pozostała i tak jak właśnie dawny hotel robotniczy w kombinacie Wizna stał się zakładem karnym, tak być może inna przestrzeń, która jeszcze wcześniej była częścią na przykład majątku junkierskiego w zachodniej części Polski, teraz jest salą weselną albo salą, w której organizuje się prestiżowe imprezy i tak dalej, i tak dalej. Ale to okazało się wyłącznie tą naskórkową warstwą. Ponad 300 stron się z tego narodziło opowieści, danych, cytatów, bo mówiąc językiem naukowym, to są zarówno źródła zastane, czyli archiwa, jak i źródła wywołane, czyli wywiady. Sprowokowane też poniekąd. Tak, dokładnie. Książka się zresztą kończy tym rozdziałem urbexowym, tak zwanym, chociaż słowo urbex pochodzi od urban, prawda, czyli miejska eksploracja, ale się okazuje, że w samym jądrze wtajemniczonych, którzy różne upadłe fabryki zwiedzają, są właśnie ci, którzy twój partner, że tak powiem, wycieczki, który się specjalizuje w PGR-ach, ale może spróbujmy zacząć, bo najpierw w książce jest głos, jest bohater, ale potem musisz wejść w archiwa, dlatego że pojawia się podstawowe pytanie, skąd właściwie w Polsce się wzięły PGR-y? I rozumiem, że odpowiedź jest taka, poprawiaj mnie i rozbuduj to, że zamiast pełnej kolektywizacji na wzór Związku Radzieckiego, władza, która musiała się liczyć z chłopami, postawiła właśnie na państwowe gospodarstwa rolne. Ostatecznie tak, chociaż myślę, że przełomem w tym myśleniu o modelu hybrydowym oczywiście rolnictwa w okresie polskim ludowym były lata 70. Mam wrażenie, że początki były jednak dość chaotyczne i przede wszystkim chodziło o zagospodarowanie milionów hektarów ziemi, którą Polska dostała od Niemiec, których granice się przesunęły, granice Polski też się przesunęły. Te gospodarstwa, przede wszystkim na północy i na północnym wschodzie, pojunkierskie, czy też te opuszczone przez w dużej mierze osadników pruskich na Mazurach czy na Warmii, ale też przez samych Mazurów, były spore, były obszerne. Sieć osadnicza również dość rzadka. Zresztą do dzisiaj to widać na mapach, jeśli szczegółowo się je przestudiuje. No i bardzo oczywistym sposobem było znacjonalizowanie tego majątku i stworzenie tam gospodarstw należących do państwa, nie dzielenie w ramach reformy rolnej na mniejsze działki. To by się łączyło z budową dróg. Sam podział to była wielka operacja. No, Polska też nie miała tylu mierniczych. Wtedy mierniczy był kluczową postacią w ogóle w reformie rolnej. Jeśli cały ten kontekst ideologiczny już odetniemy, no to mierniczy czasem budził postrach, czasem dawał nadzieję. On był w pewnym sensie Bogiem. Od niego zależało, jakie działki wydzieli i komu przydzieli ziemię na górce, tę lepszą, albo tak, w dolinie, tę, która będzie wymagała dłuższego procesu osuszania na przykład. Mierniczy jako symbol z jednej strony modernizacji, ale z drugiej strony władzy. Władzy, która na nowo wszystko wyrysowuje. I też to, co powiedziałeś teraz, uświadamia, że państwowe gospodarstwa rolne były też w pewnym sensie jakąś działalnością z gatunku kolonialnego, bo trzeba było na nowo skolonizować właściwie te ziemie odzyskane czy przejęte. Skolonizować i spolonizować w pewnym sensie, nawet jeśli na część tych ziem nowych, to określenie wydaje mi się jednak sensowniejsze i bardziej neutralne, trafili przesiedleńcy, wysiedleńcy z wiosek łemkowskich, bojkowskich. Ale oni też przyjęli w większości strategię polonizacji, asymilacji, akulturacji. To też jest sprawa, o której fenomenalnie przez lata pisał Paweł Smoleński, między innymi. Natomiast no, Piołun na przykład, to jest książka, która fenomenalnie pokazuje te procesy i te emocje, trudne też dla kolejnych pokoleń, czwartych, trzecich. Ale na ziemiach powiedzmy Bieszczad, Beskidu, z których wysiedlano z Beskidu Łemków, a z Bieszczad Bojków, powiedzmy, tam z tymi gospodarstwami rolnymi państwowymi było dużo gorzej i trudniej, prawda? Bo to była po prostu zła ziemia. Tak, tak, tak, tak. I one no, notowały straty od samego początku. Więc ta historia była na pewno dla nich mniej łaskawa niż dla tych gospodarstw, które powstały w Wielkopolsce na przykład. Albo na Dolnym Śląsku. Albo na tak zwanych ziemiach starych, czyli na południowym Mazowszu, czy na zachodnim Mazowszu. Więc ta historia jest bardzo niejednorodna, niejednolita i myślę sobie, że najważniejszy wniosek, taka najcenniejsza lekcja, która dla mnie samego płynie z prawie czteroletniej pracy nad książką Zboże jak las, to jest takie banalne stwierdzenie, że w odniesieniu do PGR-ów mało rzeczy jest jednoznacznych. Mało pewnych zdań, takich zawierających duże kwantyfikatory, da się wypowiedzieć, biorąc pełną odpowiedzialność za to, co się mówi na ich temat. Dlatego ta książka, w książce Zboże rosło jak las, nasz gość, przypomnę dla tych, którzy dopiero włączyli, Bartosz Panek, Zboże rosło jak las, pamięć o PGR-ach. Przedstawiasz bardzo różne PGR-y, PGR-y na przykład podmiejskie, PGR-y bogate i PGR-y biedne. I w zasadzie od razu wkraczamy w ten problem pamięci, ponieważ dlaczego jedne były bogate, a drugie były biedne? No i tu dochodzimy do momentu, w którym chciałbym powiedzieć, bo były różnie zarządzane na przykład, bo miały różne ziemie, bo ich szefowie, tych biedniejszych na przykład, nie byli w stanie przeciwstawić się skutecznie wskaźnikom dyrektywnym, bo takie były narzucane przez władze partyjne na poziomie wojewódzkim najczęściej. Od pewnego momentu wojewódzkim wcześniej był to poziom centralny, jak najbardziej. Istniał w latach 50. Centralny Zarząd Państwowych Gospodarstw Rolnych. Od 51. do 56. roku funkcjonowało Ministerstwo Państwowych Gospodarstw Rolnych. To była naprawdę zhierarchizowana i scentralizowana struktura. ona mutowała i oczywiście można się pokusić o to, co nauka bardzo często lubi czynić, czyli o periodyzację historii państwowych gospodarstw rolnych. Natomiast zasadniczo sytuacja się zmienia wraz z nowymi porządkami, które zaprowadzają kolejni pierwsi sekretarze. W czasach Gomułki jest trochę inaczej niż w czasach Bieruta, w czasach Gierka jest inaczej niż w okresie Gomułki, a w latach 80., kiedy no już większość raczej tak zwanych czynników partyjnych wie, że ten system się chwieje i no raczej bliżej jego końca niż szczytowego etapu rozwoju, mamy do czynienia z próbami reformy. W ogóle reformy gospodarczej, ale też reformy związanej z funkcjonowaniem PGR-ów. Ona polegała na przykład na tym, że PGR-y miały większą swobodę w podejmowaniu no, tam różnych działań, komercjalizacji na przykład swoich usług, czy poszerzania działalności i przechodzenia, odchodzenia stopniowego od wyłącznie tej sfery produkcyjnej na rzecz na przykład prowadzenia restauracji. I tutaj się pojawia właśnie ten wątek podpoznański. To w Manieczkach były te słynne kurczaki? Tak. Cały Poznań się zjeżdżał podobno. No właśnie. Te kurczaki do Manieczek. Dlaczego wobec tego ci polscy chłopi, którzy w ramach reformy otrzymali ziemię na własność, tak bardzo nienawidzili pracowników PGR-ów? Bo to jest klucz w zasadzie. No nie zaryzykowałbym jednak tego sformułowania, że tak bardzo nienawidzili. Okej, okay. Ale to co, zazdrościli? Może krzywo patrzyli, może mieli ich za gorszych jednak, no bo to cały czas byli ludzie określani mianem dworusów. Tych, którzy pracują na cudzym i na cudzy rachunek, nie na swój. Oni nie mają nic własnego. My nawet tutaj na tych 3 hektarach marnych rędzin na przykład, albo gleb bielicowych, jednak znaczymy więcej niż ten traktorzysta sąsiadującego z naszą wsią PGR-u, który ma prawo do wczasów na przykład. Ale my jesteśmy na swoim, no taki jakiś szlachecki etos tutaj. Też nam jego echo towarzyszy, tak sobie myślę. No ale oczywiście brało się to też z tego, co się widziało i co się słyszało, tak sobie myślę. No bo propaganda jednak partyjna inwestowała bardzo wiele w pokazywanie, że rolnictwo państwowe jest tym słusznym modelem. I przeciwstawiane to było przez dobrych 25 lat rolnictwu indywidualnemu. Zmienia się to dopiero w czasach Gierka. Gierek chociaż cały czas inwestuje więcej, proporcjonalnie rzecz jasna, w gospodarstwa państwowe, no to wsi indywidualnej również umożliwia no modernizację, tak, tego należałoby słowa tutaj użyć, tego pojęcia. Pojawiają się chociażby wodociągi, powstają budynki użyteczności publicznej, sklepy, nowe remizy, przystanki autobusowe. Wieś zaczyna też zmieniać skórę w pewnym sensie, dlatego że przestaje być drewniana w dużej mierze, staje się wsią murowaną i te dawne domy trafiają do skansenów, jeśli mają trochę więcej szczęścia, jeśli nie, no to są rozbierane i palone na przykład. Dlatego tak mało drewnianej zabudowy zostało na polskiej wsi, szczególnie tej na północnym wschodzie, południowym wschodzie, ale też w centralnej Polsce. No i myślę sobie, że propaganda, która biła w bębenek ten PGR-owski, sprawiła, że no, w automatyczny sposób ci, którzy widzieli, jak się w PGR-ach żyje i jak one funkcjonują, nabierali co najmniej podejrzliwości wobec tego sąsiadującego z nimi modelu rolnictwa. Nawet jeśli relacje na poziomie czysto ludzkim, na tym najniższym poziomie były w porządku, poprawne, to też zależało od ludzi, którzy ze sobą musieli tam się stykać, ścierać. Natomiast na pewno polityka państwa, dość konfrontacyjna jednak na samym początku, no bo przecież kułak, to nie było miłe tak, określenie, oczywiście. Doprowadziła do tego momentu, w którym jedni z drugimi zasadniczo teoretycznie nie mieli o czym rozmawiać. Jeśli kułaka się przeciwstawia tym, którzy wychodzą z biedy i państwo ludowe teraz przychyli im nieba, no to, to trudno mówić o sensownych relacjach pomiędzy jedną a drugą grupą. No, no, trochę czasu musi upłynąć, zanim to będzie w miarę neutralne. Chłopi byli na swoim, natomiast te dworusy, jak określali pracowników PGR-ów, nie byli na swoim, ale zaczynasz książkę od Krzysztofa z Zakoniczyna w województwie pomorskim, który w pierwszym zdaniu mówi: powiem ci, jak było za dzieciaka. Nikt nie chodził głodny. I w kontekście wiejskiego życia przedwojennego, tuż powojennego, to było ogromne osiągnięcie. I pracownicy PGR-ów mieli zapewniony pewną stałość, tak? Dostaw, pracy, ale też przedszkoli, życia kulturalnego i tak dalej, czego chłop, który miał swoją ziemię, nie otrzymywał. Na pewno mu było trudniej osiągnąć ten pułap i ten poziom życia. Z drugiej strony trzeba sobie jasno powiedzieć, że gdyby w gospodarstwach państwowych położonych najczęściej na peryferiach nie powstawały te instytucje społeczne, no to mało kto by chciał tam pracować. To też jest jeszcze jedna prawda o naturze tych miejsc. Zasadniczo taką kartą przetargową było mieszkanie. I mało kto powiedział, że spotkałem się z co najmniej kilkudziesięcioma osobami, że chodziło o coś innego. Najczęściej moi rozmówcy wymieniali mieszkanie jako ten podstawowy atut, który ich sprowadził do PGR-ów, no bo praca była ciężka, co tu dużo mówić. Była charówką. Można tu oczywiście używać jeszcze grubszych słów i takie też słyszałem. W czasy były też na papierze bardzo często, no bo w żniwa to raczej... Bo latem są żniwa, tak, no właśnie. Nie wyjeżdża w góry, nad morze. Czasami przydałoby się na przykład do sanatorium po 15 latach ciężkiej fizycznej pracy w polu, w oborze albo w suszarni Zielonek. Więc wiele tych benefitów zasadniczo wypełniało lukę tylko pomiędzy tym, co pracownicy gospodarstw państwowych tracili pod względem statusu społecznego. On był bardzo niski, naprawdę. On był super, ultra wręcz niski, bym powiedział. Znalazłem takie publikacje z połowy lat 60., w których socjolog Marek Ignar badał społeczne znaczenie różnych zawodów w ówczesnej Polsce. Na 30 pozycji, niżej tylko od pracownika, robotnika PGR-owskiego, są kontroler biletów w tramwaju i sprzątaczka. To dużo mówi jednak o tym, jak ci ludzie byli postrzegani przez większość społeczeństwa. Ja myślę, i to jest niestety długie trwanie tego stereotypu. Ja myślę, że to jest bardzo ważny przyczynek do tej historii ludowej i to, co ty powiedziałeś też o tych chłopach, którzy nie pracowali w PGR-ach, mieli własną ziemię i mogli w pewnym sensie się stać szlachcicami, czyli jakby odwrócić trochę ten układ symboliczny. Ale chciałem się ciebie spytać o bohaterów, a właściwie bohaterki, bo na końcu dajesz pełną listę nazwisk i teraz jak ją przeglądam, no to widzę, że tutaj są i mężczyźni, i kobiety, natomiast jak czytałem, to miałem wrażenie, że najmocniejsze opowieści to są opowieści kobiet. Jadwiga, panie, które prowadziły przedszkole w PGR-ze, które prowadziły punkt oświatowy i tak dalej. Jak to właśnie wyglądało i co ważne, dziękujesz im wszystkim za zaufanie. Czy mógłbyś jakby powiedzieć dlaczego i, no i właśnie jak to było z bohaterkami? Te podziękowania, od których się odbiłeś, to jednak są słowa kierowane do osób, z którymi się spotykałem, od których też uzyskałem ważne informacje albo tropy, które mnie nakierowały w pewnym momencie na jeszcze inne historie. Natomiast ich wypowiedzi nie znalazły się w książce, więc okay, to jest jeszcze inna historia. Natomiast myślę sobie, że to jest trudne po tylu latach, żeby sobie teraz wszystko przypomnieć w szczegółach, no bo to jest proces i on jest równoległy z wieloma innymi sprawami, które toczą się w życiu chyba większości autorów i autorek. Ta moja praca nad książką wiązała się też z odejściem z radia w 2021 roku, więc była jednym z ważnych, w pewnych momentach najważniejszym zajęciem, natomiast nie jedynym. Ale dlaczego kobiety i dlaczego zaufanie, dlaczego w twojej perspektywie te kobiece głosy wybijają się na pierwszy plan? Może dlatego, że jednak narracja PGR-owska była w dużej mierze jednak tworzona przez mężczyzn, jako tych, którzy zarządzali. No i sam fakt, że PGR-y miały w sobie dość mocny patriarchalny i hierarchiczny rys. Natomiast ta narracja skupiła się na kobietach w procesie likwidacji, w procesie upadku PGR-ów, jako na tych, które musiały się zająć rodzinami, dziećmi, bo mężczyźni najczęściej wyjeżdżali za granicę, emigrowali, a po prostu, żeby zarobić pieniądze, no bo stopa bezrobocia w niektórych powiatach zdominowanych przez rolnictwo państwowe sięgała 40% i to jeszcze na początku lat 2000. Jest kilka takich powiatów, było, no już teraz mamy do czynienia z zupełnie inną sytuacją w obecnym województwie zachodniopomorskim, łobeski, świdwiński. Tam jeszcze na początku XXI wieku widzimy czarne plamy na tej mapie. I to nam zupełnie inaczej ustawia historię Polski, kiedy patrzymy tę współczesną, tę na najnowszą, kiedy patrzymy właśnie na takie mapy. Te plamy bezrobocia od roku 92, 93 rozlewają się, potem trochę znikają, tak jakby reszta Polski je wchłaniała, natomiast tam przypominają nawet taką jakieś znamie. To takie cielesne tutaj metafory gdzieś przychodzą do głowy jako pierwsze. I to jest niesamowite. Natomiast wydaje mi się, że zaufanie w ogóle jest podstawą pracy reporterskiej i bez zaufania czy próby uzyskania tego zaufania ze strony kogokolwiek, kto w roli reportera czy dziennikarza się pojawia w czyimś domu, no to nie ma sensu. No, my jesteśmy obcy jednak. My przyjezdni z miasta dziennikarze. Tym bardziej. My jesteśmy tą umowną Warszawą na samym początku. Żeby nie powiedzieć Warszawką. Ale też ta kwestia zaufania się wiąże z drugą częścią twojej książki. Część druga, Szczęście kapitalizmu. Tutaj pierwszy rozdział z kolei to jest Pesymizm netto. Czyli wicepremier Leszek Balcerowicz składa obietnicę nowej perspektywy godnego życia i następuje likwidacja tego wszystkiego. I pojawia się ważne pytanie, które ty też zadajesz. Górnicy byli na tyle silni, żeby ich utrzymywać. Chociaż właśnie z punktu widzenia nowej ekonomii liberalnej, czy właściwie neoliberalnej Balcerowicza, byli nieopłacalni. Ale byli w stanie wywalczyć sobie jakby pewien system powolnego odchodzenia i tak dalej. PGR-y zostały po prostu wykluczone z tej opowieści. Dlaczego? Czy były aż tak symbolicznie w narracji słabe ci ludzie, którzy tam pracowali? Były na pewno niechcianym podmiotem, czy przedmiotem, może należałoby powiedzieć, jednak tego nowego rozdania. A poza tym, to mi w chwili szczerości opowiedział jeden z ówczesnych polityków, niestety nie autoryzował tego w tej wersji. No proszę pana, kto to był wtedy PGR-owiec? Okazało się, że nałożyło się na to nieszczęście gospodarstw państwowych i dostosowania ich do nowych reguł kilka zjawisk. Z jednej strony ich rozproszenie nie pomagało w tym, żeby podjąć jakieś wspólne działania, zjednoczyć się, pojechać na Warszawę. Były takie plany. I nawet w pewnym momencie udało się zorganizować pracownikom PGR-ów zrzeszonym w takim stowarzyszeniu, związku zawodowym pracowników PGR-ów, przyjechać do Warszawy na Plac Trzech Krzyży pod siedzibę Ministerstwa Rolnictwa. Natomiast symbolicznego wjazdu ze sprzętem rolniczym, z kombajnami czy na kombajnach, na ciągnikach, na sieczkarniach, nie było. Ja sobie ten fragment podkreśliłem, dopisując a teraz. O właśnie. No właśnie, dlaczego teraz rolnicy są na tyle silni, że wjeżdżają do Warszawy i nie tylko rząd, cała Unia Europejska wycofuje się ze swojej polityki, a wtedy... Są zdecydowanie bardziej zjednoczeni, zsieciowani, zorganizowani też na poziomie politycznym, to jest dla mnie oczywiste, no i bogatsi. To nie bez znaczenia. Chociaż podkreślają, że te piękne maszyny to są w kredycie. Najczęściej tak, natomiast na spłatę tych kredytów jednak wielu nie brakuje, chociaż to też jest odprysk tych moich historii. Wielu rolników ma problemy ze spłatą długów. Natomiast też nie chcę na ten temat za dużo mówić, no bo znam dość na skórkowo jednak te historie. To zostawiamy, to jest inny wątek. Przypominam, Bartosz Panek, Zboże rosło o jak las, pamięć o PGR-ach. Czy film Arizona z 98 roku stał się tym głównym modelem pamiętania negatywnego o PGR-ach? No chyba tak, skoro wszyscy o nim pamiętają i mówią, i to jest jedno z pierwszych skojarzeń. A PGR-y, no tak, no to Arizona. I bardzo często pada też nazwisko reżyserki Ewy Bożenckiej, więc pod tym względem jest to sukces producenta ówczesnego, natomiast tam chyba zabrakło zaufania. Tak myślę. I zabrakło empatii na pewno, chociaż Ewa Bożenska tłumaczyła w kilku miejscach i na przestrzeni kilkunastu lat, że chodziło jej o coś innego, o pokazanie dramatu ludzi, którzy zostali w upadłych PGR-ach, ludzi, którymi nikt się nie zajmuje, i że wymyśliła ten film jako pokazanie krzyku rozpaczy. Wyszło zupełnie inaczej. Jeśli te intencje przyjmiemy za pewnik i za coś autentycznego, no to skutek jest zupełnie odwrotny. I my z tym skutkiem nadal walczymy. Ja naprawdę przetrząsnąłem wiele forów internetowych, które temat Arizony gdzieś tam podejmują, jako główny czy jako poboczny. I cały czas to takie bardzo mocno na kontrze osadzone, zero-jedynkowe, czarno-białe myślenie o Arizonie i PGR-ach jest obecne. Jedna strona będzie mówić, to jest nieprawda, co pokazała Ewa Bożenska. Ona tylko wycinek tej rzeczywistości utrwaliła ze swoją ekipą na taśmie. A druga strona, druga część, czy ta druga grupa aktorów dyskusji powie, że no ale... Też tak było. Ja też miałam sąsiada, który wszystkie pieniądze z zasiłku wydawał na tanie wino. A ktoś jeszcze powie, że no, Bożenska może trochę przesadziła z pokazywaniem tego dramatu i nie wiem, wszystkich schorzeń, na które cierpieli wówczas mieszkańcy Zagórek. No, to na granicy upokorzenia są pewne sceny. Ale jednak pokazała w bardzo czytelny sposób relacje, które pomiędzy ludźmi wtedy właśnie w latach 90. były na porządku dziennym. Taką, no jednak trochę przemocową stronę tego bycia w codzienności. Ona oczywiście na pewno wynikała z tego dojmującego wymiaru transformacji. No ona raczej nikogo tam nie głaskała. Te stresy się na pewno przekładały na funkcjonowanie na co dzień. Natomiast my tego kontekstu nie widzimy w samej Arizonie. My się możemy go domyślać teraz po latach. Joanna Warecha, jedna z najważniejszych osób, z którą rozmawiałem do tej książki. Joanna zresztą też niedawno wróciła do telewizji, jest szefową TVP Wilno teraz. Pozdrawiamy serdecznie. Joanna opowiadała mi właśnie o tym, jak wstrząsająco silny jest ten obraz wśród ludzi, z którymi ona się też na co dzień styka. No bo jest też osobą wychowaną, urodzoną w PGR-ze, pod Pasłękiem. I też jako osoba związana od lat z telewizją widzi, zupełnie inaczej ogląda te obrazy z połowy lat 90., ale Joanna ma też takie spostrzeżenia, o których wtedy chyba nikt nie myślał. To znaczy doskonale wiemy, że prawdopodobnie wielu z bohaterów i bohaterek Arizony to byli ludzie cierpiący na różne schorzenia psychiczne, depresje prawdopodobnie. Kto o tym wtedy myślał? No, pokazywało się tylko mięsko, tak czasem nieładnie w slangu dziennikarsko-reporterskim mówi się na rzeczy, które są głośne, wielkie i no, burzą jakiś zastany porządek. No i to wtedy wygrywa. Natomiast jeśli przyjmiemy za podstawę naszej pracy takie prawdziwe spotkanie z człowiekiem i potraktujemy go jako partnera, a nie jako obiekt do sfilmowania, czy obiekt, przepraszam za ten język, ale trochę mnie też to rusza, może nawet bardzo, który nam sprzeda swoją historię i my ją opiszemy, najlepiej pod jego nazwiskiem, nawet jeśli żąda zmiany imienia i niepodawania nazwiska, no to jest coś nie tak. Naprawdę. Wydaje mi się, że jesteśmy w takim momencie, w którym wszystko jest już jasne. Wszystko o reportażu zostało powiedziane. No i bez zaufania jednej strony do drugiej i vice versa, to w ogóle nie ma sensu. To naprawdę lepiej zostać w domu i popatrzeć na szumiący las. Myślę, że twoja książka jest pełna... to nie jest książka... aktywistyczna, to znaczy ja mam takie poczucie, że ty nie masz tezy, ale dzięki temu, że jesteś empatycznym reporterem, że przywracasz tym bohaterom i bohaterkom godność. I to jest coś, co im odebrano przede wszystkim. I myślę, że dlatego oni tak często z tobą szczerze rozmawiają, ponieważ czują, że dzięki temu, że mogą to tobie opowiedzieć, to zostają przywracani do takiej podstawowej ludzkiej godności. No każdy na pewno chce, żeby go wysłuchano. A wiadomo, że szeregowych pracowników upadających PGR-ów to się raczej nie słuchało, tylko pokazywało ich bezradność na przykład, albo ich problemy z uzależnieniami. Albo pokazywało w takim świetle kogoś, kto nie szanuje tego, co po PGR-ze zostało, że no nie wiem, rąbie się meble. A wyniesione z pomieszczeń przeznaczonych wcześniej dla administracji, no bo się nie ma na opał, no to co się ma zrobić? Tam nie ma centralnego ogrzewania. W tych blokach wielu stojących do dzisiaj nadal trzeba nawet wodę zagrzać sobie poprzez rozpalenie w piecu, więc wyobraź sobie sytuację w połowie lipca, kiedy masz w domu 35 stopni. Tylko dlatego, że w żaden inny sposób nie możesz korzystać z ciepłej wody. No to są bazowe rzeczy. Oczywiste wydawałoby się. I myślę sobie, że to też o tym często w kontekście reportażu dźwiękowego, radiowego mówię. Mikrofon jest z jednej strony naszą bronią, narzędziem naszej władzy symbolicznej, natomiast z drugiej strony umożliwia zostanie nagłośnionym. Bycie nagłośnionym. Dosłownie. Daje, i metaforycznie. Daje głos tak. Tym, którzy głosu do tej pory nie mieli, albo ten głos był bardzo kiepsko słyszany. I myślę też, że gdzieś tam może głęboko też się kryje takie poczucie, że jednak każdy chce być wysłuchany. Doceniony to może za dużo jednak, ale nie chce być pomijany. Nie chcę być ignorowany, a to poczucie zignorowania i poczucie zmarginalizowania jest wciąż bardzo silne wśród osób, które w PGR-ach pracowały, które tam się wychowywały i bardzo często już żyją zupełnie innym życiem. Na przykład ja się też z wieloma takimi osobami spotkałem i też jestem ogromnie wdzięczny im za rozmaite uwagi. To był proces, taki klasyczny proces. No, dla mnie również istotny, choćby z takiego podstawowego powodu, nauczyłem się wielu terminów rolniczych. To są, no ale właśnie tutaj jednak się potwierdza ta moja teza żeńska, dlatego że ta część, o której wspominasz, to jest Aga, to jest Joanna, to jest Kasia. To są właśnie bohaterki, które walczą na różne sposoby w pewnym sensie. Znaczy jakby opisują swoją przeszłość. Niektóre w pewnym sensie są aktywistkami. To jest bardzo ciekawa część. Ale chciałbym, żebyś powiedział z jednej strony, na pewno te obowiązki reportera, reporterki, czy mikrofon, czy książka, czy radio, czy tekst są takie same, ale czy widzisz różnice w tworzeniu narracji na przykład, w budowaniu dramaturgii, która przecież w reportażu także istnieje. O tak, fundamentalną. Ja zresztą przyznam się do czegoś. Bardzo, bardzo chciałem jednocześnie nagrywać i notować. I okazało się to jednak chybione, niecelne, dlatego że nagrywa się zupełnie inaczej dla radia, a zupełnie inaczej się zbiera materiał do książki. To nie wypaliło, po prostu. To są dwa skrajnie różne języki prowadzenia narracji, jak powiedziałeś. Z dramaturgią bywa różnie, natomiast no, na taśmie trzeba mieć te najważniejsze momenty. W tekście można je nadpisać, dopisać, wykreować. Czy w tym sensie, dźwięku to jest trudniejsze. Przepraszam, czy w tym sensie tekst jest łatwiejszy jednak? Nie wiem, chyba nie. Jest tak samo trudny, jest tak samo dużym wyzwaniem, ale z zupełnie innych powodów. Natomiast myślę, że czułe ucho pomaga też słuchać do książki. Niezależnie od tego, czy nagrywamy te rozmowy, czy tylko notujemy. Też nie wszyscy chcą zostać nagrani. Mikrofon spina bohaterki, bohaterów. Tak, ale też może czasem łatwiej jest tylko notować i też sobie zaufać w tym sensie, że no jeśli godzisz się na to, żeby rozmowa nie została nagrana, no to też ktoś inny ma gwarancję, że na pewno ta surówka, ta surowa wersja, nawet jeśli to jest nagrane bardzo kiepskim dyktafonem w telefonie z bardzo dalekiego planu, nigdy nie ujrzy światła dziennego. Więc ucha dziennego. Tak, na różnym poziomie rozmaite lęki w ten sposób też funkcjonują wśród osób, z którymi my się spotykamy. Wspomniałeś o Jadwidze. To jest imię wymyślone przeze mnie na prośbę bohaterki. Ja się z Jadwigą, panią Jadwigą, miałem spotkać w zupełnie innym kontekście. Pani Jadwiga była pielęgniarką w jednym z dużych gospodarstw na południowym wschodzie Polski. I tak sobie pomyślałem, no to może coś o stanie higieny, o tej warstwie codziennego życia, o tej przestrzeni będę mógł jeszcze od niej usłyszeć. A co ja tam panu będę opowiadać? No, że dzieci tam czasem miały wszy. No, było różnie. No, ja tam też funkcjonowałam jako najważniejsza osoba, od której można było uzyskać pomoc, no bo lekarze daleko i tak dalej, i tak dalej. No, rzeczywiście to gospodarstwo jest położone od obu miast powiatowych, pomiędzy którymi leży w odległości 45-50 kilometrów. No, więc obiektywnie daleko, nadal daleko. Ale okazało się, że pani Jadwiga ma zupełnie inną historię do opowiedzenia, która jest o wiele ważniejsza i która, jak w soczewce, pokazuje tak. Ten patriarchalny, hierarchiczny system, z którego jest bardzo trudno wyjść, uciec od niego i trzeba wręcz radykalnych bodźców. Bardzo mocna tego, historia i dlatego Jadwigę zapamiętałem, chociaż teraz będę pamiętał o tym, że tak naprawdę ma inaczej na imię. Zmierzając niestety do końca, chciałbym, żebyśmy jeszcze chwilę porozmawiali, może nawet nie tyle o Tatarach, bo tutaj odsyłamy osoby słuchające Trójki do przeczytania, ale o różnicy w pracy. Czy w związku z tym, że książka o Tatarach jest, mam poczucie, bardziej historyczna, czy ona była przez to łatwiejsza, ponieważ była... Nie, dlatego że te historie tatarskie okazały się tak splątane i ja musiałem, a nie lubię tego, musiałem przeprowadzać takie małe śledztwa historyczne, bo wybrałem sobie na bohaterów, i akurat jedna bohaterka też miała taki splątany życiorys, osoby, które starały się zgubić ślad, czy mylić tropy przez całe swoje życie. Chciały być też trochę postrzegane inaczej niż było w rzeczywistości. Nadpisywały swoje biografie i potem ktoś również te biografie nadpisywał, bo opierał się wyłącznie na wersji przekazanej przez najbardziej zainteresowane osoby, czyli mówiąc wprost, na historii mówionej, bez skonfrontowania tych historii z innymi źródłami. No, w jednym przypadku Janet Dżabagi-Skibniewskiej, tym podstawowym dla mnie źródłem, które konfrontowało dotychczas utartą, ugruntowaną opowieść, był syn pani Janet.